Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk den Sabbatdag dat gij dien heilig. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar den zevende dag is den Sabbat des Heeren uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere den hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte den zevende dagen. Daarom zegende den Heere den Sabbatdag en heiligde denzelven. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land, dat u den Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. En als de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eendrachtelijk bijeen. En er geschiedde haastelijk uit een hemelig geluid, gelijk als van een geweldige gedreven wind, en vervulden het gehele huis waar zij zaten. En van hen werden gezien verdeelde tongen als van vuur, en het zat op een ongeluk van hen. En zij werden alle vervuld met een heilige geest en begonnen te spreken met andere talen, zoals de geest hun gaf uit te spreken. En er waren Joden te Jeruzalem wonende, godvruchtige mannen van alle volken dergenen die onder den hemel zijn. En als deze stem geschied was, kwam de menigte samen en werd beroerd, want een ongeluk hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En zij ontzetten zich allen en verwonderden zich, zeggende tot elkander: ziet, zijn niet alle deze die daar spreken Galileërs? En hoe horen wij hen een ongeluk in onze eigen taal, in welke wij geboren zijn? Partus en Medes en Elamieten en die inwoners zijn van Mesopotamië en Judea en Cappadocië, Pontus en Azië en Phrygië en Pamphylië, Egypte en de delen van Libië, het welk bij Cyrene ligt, en uitlandse Romeinen, beiden Joden en Jodengenoten, Cretenzen en Arabieren. Wij horen hen in onze talen de grote werken God spreken. En zij ontzetten zich allen en werden twijfelmoedig, zeggende de een tegen de ander: wat wil toch dit zijn? En anderen, spottende, zeiden: zij zijn vol zoetewijn. Maar Petrus, staande met de elfen, verhief zijn stem en sprak tot hen: gij Joodse mannen en gij allen die te Jeruzalem woont, dit zij u bekend en laat mijn woorden tot uw oren ingaan. Al genoegzaam, volzaligen, almachtigen, den schepper van hemel en van aarde, wiens naam is wonderlijk, wiens naam is raad, wiens naam is sterke God. Vader der eeuwigheid, vrede voor, laat om uw naams wil, die lieve God en Heilige Geest, verleend geschonken worden, als die geest der genade en der gebeden, opdat ons begin is voort mocht vloeien uit u dat beginneloze begin. En onze voortzetting onder de zalving van God en Heilige Geest de waarheid met geloof te mengen en zondaars te bekeren. Opdat het einde van dit ons te samen zijn, de vruchten van die eeuwige geest des vaders en des zoons, door middel van de prediking geopenbaard. Genade, vrede, en de barmhartigheid worden nu bij den aanvang of bij den verdere voortgang rijkelijk geschonken van God den Vader en van Jezus Christus, den Heere, door de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. In die 119e psalm, die noemde sommigen onze oude een apteek. Geen hypotheek, maar een apteek. Ja, voor zieke. Voor zieke, voor ellendige, voor mistroostige, voor verlorenen, voor diegene die nooit meer beter kunnen worden. Voor diegene die nooit meer beter kunnen worden. En dieper gezegd, voor degene die nooit meer zalig kunnen worden. En die nooit meer met God verzoend kunnen worden. En dat bij de inleving en de duidelijke beleving des geestes, dat mooie roepen. Ja. En mooie vragen. En kerm, dat kan je niet laten. Maar je kan je niet verloren laten gaan. Je kan maar niet zeggen, hier heb je mij, doe met mij maar, ga je gang met mij maar. Wilt u me behouden goed, wilt u me verdoemen ook goed. Dat kan je zomaar niet zeggen. Dan kan je denken, och nee, och nee geliefd. Verloren willen gaan is net zo goddelijk als behouden worden. Hoort wat ik zeg hoor. Verloren willen gaan is net zo groot als door Christus behouden worden. Zijn beide goddelijke daden. En goddelijke daad die kan niemand doen. En niemand voordoen. Maar die moeten persoonlijk beleefd en ingeleefd worden. David vraagt of de Heer er nog erg in hebt. Dat hem wel eens wat beloofd heeft. Wat nog niet gegeven is. David zegt, Heer, daar ligt nog wat. Wat wel beloofd is, maar niet geschonken. En nu leek het net David alsof God daar niet meer aan dacht. Toen kwam de David net voor, alsof de Heer dat daar maar liet liggen. Zonder het ooit op zijn plaats te brengen. En dat werd een levendige gesteldheid zijn schatten. Hoor wat ik zeg. Een levendige gesteldheid. En dat is een vrucht van een levendige geest. Want anders ga je het ook vergeten. Wat de Heer 10 jaar geleden gezegd heeft. Dan ga je er ook maar overheen. Denk ja, als het waar is. En dan ga ik weer door. Maar als God het opwint, ja. Dan gaat dat gemis leven. Dan gaat dat gemis kwijnen. En dan wordt de onmisbaarheid van het beloofde beleefd. De onmisbaarheid van het geopenbaarde beleefd. En de noodzakelijkheid beleefd. Of het die belofte naar vervulling nog mocht ontvangen. Gedenk, zegt hij aan het woord. Gesproken tot uw knecht. Waarop gij mij hoop gegeven hebt. Gij hebt mij daar verwachting uit gegeven. Want dat woord was u. En dat woord was uwe gebleven. Wanneer macht is vervuld worden. Wanneer macht is op zijn plaats komen. En nu is de belofte zowel betaald als te vervullen. De openbaring van de belofte heeft net zoveel bloed gekost als de vervulling. De openbaring van een belofte waarin Christus beloofd wordt en God in Christus heeft net zoveel gekost als dat hij zijn kerk vrijmaakt in de toekomst. Hij heeft ook zijn jongeren voorzegd dat niet lang na deze dagen dan zouden ze ontvangen wat hen nooit meer zou verlaten, maar bij hem blijven, in hen wonen. Niet zijn, maar wonen. Wonen. Dat is de beste inwoner, als God in je hart woont. Een betere inwoner is er niet. Dat is een inwoner geliefde, die je kent. En die je door en door kent. En die weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Hij beloofde zijn jongeren te geven wat onmisbaar was tot verzegeling kinderlijk. En hij beloofde zijn jongeren te geven wat onmisbaar was tot apostolische bediening. En dat is de bekwaammaking. Zo is dan weer in de gedachtenis Pinksteren. Vastgesteld in de eeuwigheid, vastgesteld in de tijd en geschonken tot een vervulling. Zou ik het zeggen en niet doen, spreken en niet bestendig maken. Het is u voorgelezen, waarbij uw aandacht een ogenblikje trachtte te bepalen, in dat u voorgelezen schriftgedeelte van de handelingen der apostelen. En daarvan het tweede hoofdstuk in zonder dat vierde vers, waar Gods woord al dus spreekt. En dus zij werden alle vervuld met een heilige geest. En begonnen te spreken met andere talen, zoals de geest haar gaf uit te spreken. Tot zover. Vragen we vooraf om de hulp des geestes in spreken en luisteren. Door dien duur verworven, onwederstandelijk werkenden, God een heilige geest die eens wezens God is met een vader en met een zoon. De welke inkomst licht in de duisternis is en leven in de doden. De welke inkomst is vernieuwing, toebrenging, verandering in gedachten, in woorden, in leven en in werken. die een onwederstandelijke duur verworven God, door God en geschonken van God. Mocht ons in dit morgenuren leidsman zijn, bij aanvang en voortgang. Gij zijt dien grote enige en eeuwige levendmaker, heiligmaker en kinderleider van uw ganse ziel. Ontwaak noordenwind en komt gij zuidenwind. Doorwaai onze nog, dat alles nog eens wegwaaien, waarmee we vervuld zijn, waarmee we vol van ellende en bezwaren zijn. Och, als u komt, maak je ruimte. Als u inkomt, moet alles vluchten. En verlevende gij het hart met uw tegenwoordigheid. U mocht gedenken ook in deze onze jongste dochter. De welke met een niersteen aanval in haar huis. En als u het niet verandert. Als u het niet verandert. Dat die steen los mag komen, dan zal ze toch ook weer naar het ziekenhuis moeten. En wat er soms verder volgt. Mocht u behagen erna te zien. Mocht u behagen erna om te zien. En het te heiligen. En laat, als kan naar uw lieve uit. Als kan, naar uw lieve willen, die steen verwijderd mag worden zonder operatie. Maar is uw weg anders, Heer, onderwerp ons. Onderwerp ons, want ze is niet beter dan een ander. Ze heeft even diep verzondigd als een ander. Ze heeft het even diep verbeurd. Maar u zou het kunnen doen om uw snijdswil. U zou het kunnen doen om uw verbondswil. Ach, gedenk dan ook die arme jonge man. Ach, die daar geen hoop meer hebt voor zijn beterschap. Ach, wil het toch eens heiligen. Doe hem toch eens nader uitkomen. Haal hem toch eens uit zijn graf, Heer. Haal hem toch eens uit zijn graf. Want schuldbelijdenis is wel goed, maar als je uit hart vloeit, is die beter. Want dan kan er een borging geopenbaard worden. En dan kon die daar eens komen dat hij niet meer beter hoeft te worden. Dat hij niet meer beter hoeft te worden. En u mocht rechtvaardigen in zijn schuld, mijn en zijn vonnis ondertekenen. Dan had hij alles, al mist in de tijd alles. Ach, gedenken. Ach, geef hem nog iets moed. Geef hem nog een weinigje moed, Heer. Hij had toch ook een vrouw met kindertje zag. Ach, dat mensje, dat is ook ongeluk. Door middel van dat ongeluk. Heer, mocht uw naam, die wonderlijk is. Nog eens wonderlijk en openbaar. En gedenk ook die oude moeder, een weduwe die van de week 's nachts naar het ziekenhuis gebracht is. Ach, aan de ene zijde mogelijk lam, kan niet praten. Mag u er uzelf nog eens in verheerlijken? Ze is toch niet te oud, heren, om ze te genezen. En ze is ook niet te oud om door die Pinkstergeest van dood levend gemaakt te worden. En nog geholpen te worden aan ziel en lichaam beiden. Ge mocht ons gedenken, ach, we zijn maar arme aardwormen. Meertjes die over de wereld kruipen, tot dan maar aan het eind gekropen zijn. En dan zal het een eeuwig wonder zijn, en der bewondering, wanneer het wel zal zijn. Door het bloed Jezus en door uw eeuwige geest bearbeid, tot de eeuwige onsterfelijke zaligheid. Och, gedenkt alle weduwen en weduwmannen voor wie in deze dagen ook weer zijn. Hartscheurenden in hetgeen wat weggescheurd is. Gij mocht die wonden nog enigszins balsemen dan ze er zelf nog zijn. En nog in de mogelijkheid zijn om nog tot God bekeerd te worden. Het is het voornaamste en het blijft het voornaamste. Het overleeft de tijd en het verduurt de eeuwigheid. Gij mocht om uw naams willen al uw knechten gedenken waar ze ook zijn. U weet wie ze zijn, u weet ook wat ze zijn. Ach, gedenk nog des ontfermen. Het is benauwd op de wereld en het wordt steeds benauwder. Maar als u ruimte maakt, dan schiet er ruimte genoeg over, ook op die wereld voor uw volk. Al wordt het van alle kanten even eng, bang en benauwd gemaakt. Och, ge mocht om uw naams wil. Uw naam is toch schepper van hemel en aarde. En die is alleen God, die de hemel en de aarde geschapen heeft. En dezelfde onderhoudt, waarvan uw woord getuigt, wie zouden u niet vrezen. Gij koning der heidenen, die leeft tot in alle eeuwigheid. Amen. Wij zingen van de 51ste psalm en daarvan 5 en 6. En inmiddels wordt er een extra collecte gehouden om de waarheidswillen onze kinderen op de scholen. Wij bevelen die collecte van harte aan. En dat is 51 vers 5 en 6. Verberg u ook van mijn bedreven kwaad, waardoor mijn ziel gevoel de diepste wonden. Delg toch uit mijn schuld en al mijn zonden en spreek mij vrij van mijn gruweldaad. Herschep mijn hart en reinig gij, o Heere, die vuile bron van al mijn wanbedrijven. Vernieuw in mij een vaste geest en leer mij aan uw dienst verbinden. Oprecht verbonden blijven. Verwerp mij van uw aangezicht toch niet. En laat mij van uw heilige geest niet scheiden. Die kan alleen oprechte spoor mij leiden. Bestier mijn gang, daar gij mijn zwakheid ziet. Geef mijn gemoed dat nu angstvallig vreest. De blijdschap weer doet op uw heil mij hopen. Laat mij gesterkt door een edelen geest volvaardig het pad van uw geboden lopen. We zingen ook het laatste, het tiende dus. Dan vindt ge onze offer aan de lust waarmee wij u naar het heilig recht vereren. Dan zal het altaar de vargans verteren. Daar wordt het vuur daarop nooit uitgeblust. Dat is het vijfde en het zesde en het tiende van Psalm 51. Mijn aandacht trok iets meer als gewoon naar het zingen van Psalm 51, dat vijfde vers en die laatste regel. En laat mij aan uw dienst oprecht verbonden blijven. Dat trok mijn aandacht wat meer dan anders. Ik heb in mijn leven op Giessendam eerst twee doodsbedreigingen gehad. Dat mijn dagen geëindigd waren. En dat ik op de dood moest gaan rekenen. En nou zeg ik dat, maar toen voelde ik dat. Want ik ben net als u. Ik ben net als u. En die bedreigingen des doods, die zijn nog niet opgegaan. Die zijn nog niet opgegaan. We werden vanmorgen opgebeld bij al de bezwaren van mijn dochter. Dat me een deze dagen ontvoerd zou doen. En ik zeg dit omdat ik kan. Want het hoort bij deze tijd. Dat hoort bij deze tijd. Zo ver zijn we weg. En waarom zeg ik dat? Dat als het gebeurt, dat er wat vanaf zijn. En zeg het is ons gezicht. We zijn over naar Rijkvoort. Maar we zijn het laatst aan de volleinding der eeuwen. En dan zal dat godsknechten ook niet ontgaan. Daarom trof me dat rekeltje meer als anders. En laat mij aan uw dienst. Laat mij aan uw dienst. Oprecht. Verbonden blijven. Tot de laatste snik van mijn leven, zei hier of elders. Tien dagen hebben de jongeren levendig uitgezien. En levendig gewacht. En levendig verwacht. Wat hun belofte. Er is een onderscheid tussen wachten en wachten. Moeten wachten gaan meest met ongeduld. Met wantrouwen en ongeloof. Maar mogen wachten, dan verkleven je ziel aan God. Of die vandaag geeft of morgen. Dan mag hij het geven wanneer het hem belieft. Dan mag hij het geven wanneer het hem behaagt. Dan dwing je niet. Maar dan dring je. Dan dring je. En daar zei het groene wegen van. Zij dwongen God en bleven vrienden. Een geheim. Dat is een geheim. Dat wil zeggen, ze kleefde God aan in het niet geven, dan ze zouden doen in het geven. Dat is de kortste weg naar de vervulling. Dat is de kortste weg naar de vervulling. Dat wordt wel eens genaamd Eden. Vasthouden en vrijlaten. Vrijlaten is vasthouden. En vasthouden is vrijlaten. Steek het eens in je zak vol. Kan je er morgen nog eens over denken. Want we lezen van die jongeren. Die ook allicht wisgierig waren in deze 10 dagen heel niet getwist hebben. Ze stonden niet tegen elkaar. Ze stonden niet naast elkaar, maar stonden onder elkaar. Eronder. Erop. Ja. Ze hebben daar wat beleefd. Wat Paulus en 1 Timotheus 1 beleefden. Mij de grootste der zondaren. Dan was je geen oren meer, dan was je alleen maar voeten. Dan was je alleen maar voeten. En dan zegt de waarheid, zij dan kan er niets schuldig dan elkander lief te hebben. Dat is de beste schuld. Dat is de beste schuld. Die schuld kunnen we niet te groot maken. Dat is liefdeschuld, ik. Dat is liefdeschuld. En wat is liefdeschuld? Die kan je lezen in Galaten 6. Draag dan elkanders lasten. Dat is liefdeschuld. Ja. Dan is mijn nood uw nood. En uw nood is mijn nood. Dat is liefdeschuld. Kan je niet maken. Kan je niet maken. Dat is een vrucht van God en Heilige Geest. Dat is een vrucht des Geestes. En anders gaat het altijd maar over je eigen. Maar dan gaat het eens over God en zijn kerk. Ja. Daarom staat het geschieden op die Pinksterdag. God heeft zijn Israël feestdagen genoeg gegeven. Oh, ze hebben zoveel feestdagen gehad. God is niet gierig. Maar wel milddadig. Hij zegt, elke week krijg je een vrije dag. Elke week, zegt God, krijg je een vrije dag. Dus elke 6 dagen weer een vrije dag. Dan het loofhuttenfeest, het Pinksterfeest, het Paasfeest, het feest der weken nog en het Purimfeest. God heeft zijn volk zoveel feesten gegeven. Feestdagen. Om ziel en lichaam te besteden en door te brengen in de dienst des Heeren. Ja. En als die dag van Pinksteren vervuld wordt, Pinksteren betekent in het Grieks. Den 50ste dag. En dat getal 50 is op zichzelf net zo waardeloos als alle andere getallen. Maar de zaken die God aan het getal 50 aanheeft, daar gaat toe. Want in de eerste plaats heeft hij Israël naar de uittocht uit Egypte. Den 50ste dag aan een berg Sinai. Zijn goddelijke wet gegeven. Als een openbaring van het genadeverbond. Ik ben de Heer, uw God. Die uit Egypte land en uit het diensthuis uitgelegd is. De Heer wil zeggen, Israël, je had er nooit uitgekomen. Als ik er niet uitgehaald had. Dan had je in die oven van Farao verbrand. En dan waren de beloften nooit op zijn plaats gekomen. En al is dat nou Israël de belofte verzondigde, daarom trekt God zijn belofte niet in. Daarom trekt God zijn woord niet in. God is geen God van ja en nee, maar een God van ja en amen. Zodat Israël kent zo diep niet verzondigen dat God zijn woord intrekt. Dat God zijn belofte intrekt. Dat God zijn verbonden niet doet. Doet hij nooit. Doet hij nooit. Je mag het verzondigen volgen tussen de belofte en de vervulling. Maar je kan het nooit zo diep verzondigen dat God zegt, nou trek ik mijn woord in. Dan haal ik mijn woord terug. Kan je wel beloofd je zalig te maken, maar doet niet. Kan je wel beloofd vergeving der zonde te zijn, maar ik doe het niet. Ik heb wel beloofd je uit je dood op te halen, maar ik doe het niet. Ik doe het niet. Dat zei je nooit beleven. Dat zei je nooit beleven. Nooit. Nee, dan gaat Christus nog 10 maal liever naar het kruis op, als dan de belofte niet vervuld wordt. Zou ik het zeggen en niet doen, spreken er niet bestendig mee. Hij is geen mensenkind dat hij liegen zou voor. Ach nee, ach nee. Hij heeft middelen genoeg om zijn volk te kastijden, maar ook middelen genoeg om de belofte op zijn plaats te brengen. Ja. En dat doet hij meest door een weg waar geen weg meer is. Ja. Meest door een weg waar geen weg meer is. En daar wordt de waarheid vervuld. Ik ben de weg. En waar die heen legt, volk, dat kunnen we niet zeggen. Dat kunnen we niet zeggen. Maar dit is zeker. Als Christus je weg is, kan je overal wezen. Dan kan je overal zijn, dan kunnen je nog ontvoeren ook. Als hij er maar is. Als hij er maar is. Zijn naam is sterk, o God. En als we op onze voorgeslachten zien, dan zijn we niet beter door. Om aan een worppaal gehangen te worden, gelijk en er zoveel, zoveel omgebracht zijn. Wij hebben nooit gewaardeerd wat God ons gegeven heeft. Wij hebben nooit gewaardeerd dat hij dat woord nog in ons midden gelaten heeft. En wij hebben het nooit gewaardeerd dat hij de bezuin nog heeft laten blazen. We hebben nooit gewaardeerd dat als hij naar recht doet, dan zei het is genoeg, afgelopen. Maar nu zegt de waarheid ervan. Dat hij nooit begrepen zal en nooit verleugd. Maar dat getal 50 zie niet alleen op het geven van de wet. Een berg Sinai, de welke gegeven werd onder de luister in de majesteit. Van een donder en een bliksem der eeuwige heerlijkheid God. Ach, wie zal bestaan, jullie, voor zijn aangezicht. Daar leert de kerk ook wat van. Want in de wet krijgen we God te zien aan de binnenkant. In al zijn goddelijke deugden, volmaaktheden en eigenschap. En als je God aan de binnenkant ziet, dan zie je hem daar gelijk uitgeroepen worden in de hemel heilig. Heilig, heilig is de Heer der Israël. Als we God aan de binnenkant zien, dan moeten we uitroepen, ach, wie zal bestaan? Wie zal bestaan? Dan moeten we alle rechtvaardig vergaan. Alle rechtvaardig vergaan. Want God kan geen onrecht doen, niet. En wij kunnen geen recht doen. Maar we moeten recht gemaakt worden. Recht gemaakt. Maar dat getal 50, dat wil ook zeggen. Het jubeljaar, voor wie? Voor kapitalisten, nee. Voor rijken, nee. Oh nee, God heeft voor rijk mens niks. Rijken heeft die ledig weggezond, hoor je wel. En maken nou nog wat aanhanger. Nu is gelukkig als die rijk mens is weg zijn, dan kan die arm terugkomen. Hoor je? Want gij meent dat gij zijt rijk en verrijkt. En volgt het nu zelf maar verder. En gij weet niet. Dat is ook een waarheid volk van elke dag. Gij weet niet dat gij zijt af. Ellendig. Blind. En naakt. Een waarheid van alle dag. Maar die alle dag niet ontdekt wordt. Dat jubeljaar, dat was alleen voor de verbannenen, die mochten naar huis. Voor de gevangenen, de deur ging open, naar huis gaan. Voor doodslagers, konden naar huis gaan. Voor hen die in het faillissement lagen, alles verloren. Niets over hadden als schuld. Schuld, wat ze nooit meer konden betalen, dat was jubeljaar. En dan kregen ze de erfenis terug en de schuld betaald en verheffen. En konden ze wederkeren jubelende vanwege dat jaar der vrijmaking. Wat God ze gegeven. Het is toch een wonderjaar in. Ja. Ja, dat is zeker. De mooie in de gevangenis zitten. Of een doodslager in zo'n vrijstad die nooit meer naar huis mag. En dan moet ze de poort doen en dan gaan we naar huis. En heb het jaar door God. Beschikking en openbaring en toepassing je vrijgemaakt. Je bent eerlijk vrijgemaakt. Hè? Ja, eerlijk. En daar gaat het de kerk om. Om eerlijk zalig te worden. Om eerlijk tot God bekeerd te worden. Om een weg van eerlijkheid met God verzoend te maken. Daar gaat het om. Hè? En die tiende dag om daar maar een stukje van te zeggen. Het was de dag van het Pinksterfeest. Hij had het een beloofd. Maar hij is vrij in beloven volk, maar hij is ook vrij in vervulling. Hij is vrij wanneer hij een belofte geeft, maar hij is ook vrij in de openbaring en in de toepassing. Heer, er is er maar één vrij en dat is God. God is een vrij God. En een vrij werkend God. En een vrijgevend. En een vrijnemend God. God is in alle opzichten vrij. Maar een vrijlaten is een goddelijke daad. Is een goddelijke daad. Het is maar één regeltje van Psalm 99. God regeert. Maar je hebt er God voor nodig om God te laten regeren. Hoor je? Je kunt hem wel laten regeren uit de wind een zeiltje. Och, dan vaar je daar wel heen. Doe maar. Maar als we de ganse voorzienigheid tegen hem. En we kunnen er God niet in zien. Dan is net of hij toch maar even genoemd komen zal. En of hij daar maar even in bezwijken zal. En dan weet God wanneer hij zijn kerk helpen moet. Die helpt hij nooit te vroeg, maar hij komt ook nooit te laat. Maar ze moeten rijp zijn om geholpen te worden. Ze moeten rijp zijn om alleen door genade geholpen te worden. Ze moeten rijp zijn om alleen door Christus zalig gemaakt te worden. Ze moeten rijp zijn om zich te laten zaligen. Dan moeten armen en benen gebroken worden. En bij elke weldaad moeten die armen en die benen weer stuk. Want de waarheid zegt en door zijn hand zich laten leiden. Hoor je wel? En we leiden zo graag onszelf. En wat zegt David in Psalm 25? God zal zelf zijn leidsman zijn. En als God het alleen is, dan valt alles weg. En dan schiet God alleen over. Om hem onvoorwaardelijk te volgen. Naar links of naar rechts. Want dan moest Job ook zeggen in zijn leven. Ga ik voorwaarts, ik zie hem niet. En achterwaarts zit ik, merk hem niet. God kan zich zo verborgen houden, alsof hij zich nooit geopenbaard heeft. En alsof hij zich nooit meer openbaard zal. Kan zo lang duren, dat je ja, dan heb ik nog geen hoop meer, dan kan het niet. Nou kan het niet. Er hoeft nooit meer over te schieten om geholpen te worden aan een verloren mens. Er hoeft nooit meer over te schieten om zalig te worden aan een rampzalig mens. Er hoeft nooit meer over te schieten om behouden te worden aan een verdoemd mens. In hemzelf en bij zich. Hier. En het geschiedde als de dag van Pinksteren aangebroken was. Ach, is er al een dag der genade aangebroken? Zou er al een dag van indaling des geestes in je ziel openbaar zijn? Zou dat genade leven al geschonken? Een dag der genade is nog meer als je trouwdag. En meer als je sterfdag. En meer als je geboortedag. Want een dag der genade geliefden. Dat in uittrekken en een aantrekken en een binnentrekken van Gods lieve geest. En waar die binnenkomt, daar blijft hij binnen. En wat hij levend maakt, wordt uit zijn geestelijke dood opgehaald en zal er nooit meer zo diep in wegzinken als dat hij eruit gehaald is. Maar hij moet in zijn trappen vernietigd en vernederd worden. Hier. Waren ze allen eendrachtelijk bijeen? Ze hadden nog genoeg te vragen. Want gemist, dat bleef het. En een levend gemist, kan je ophouden met vragen. Een levend gemist, dan moet je blijven kloppen. Een levend gemist, dat je ontdekt in hetgeen wat je mist. Dan moet je gaan vragen om hetgeen wat beloofd is. Of dat ook geschonken mag worden. Want dat wordt hier gemist. En wat miste zij, geliefden? Ze misten in de staat geen verzoend God, dat was gebeurd. Ze waren gerechtvaardigd door bloed. En ze waren aangenomen. Waarvan Christus zeg ik varen op tot mijn vader en tot uw vader. Tot mijn God en tot uw God. Ze wisten dus God is verzoend met hen en zijn God. Eeuwig. Eeuwig. Waarin ze mochten beleven een geopende troon, want ze hebben gebeden met opening. En met opening bieden, dat is een toenadering. En een toenadering, dat is je ziel uitstorten. Geheel gewoon je ziel uitstorten. Stort voor mij uit uw ganse hart, o volk, en vertrouwt op mijn smaak. Vanwaar dat bidden den hemel aan de aarde vastknopen is. En dat met knopen die niemand los kan maken dan Christus. En hier hebben ze door den geest geschreeuwd om den geest. En hebben door den geest geschreeuwd om de uitstorting des geestes. God doet zijn kerk altijd vragen om hetgeen wat hij voor de weg gelegd heeft. Hij doet ze altijd vragen wat hij van voornemen is te schenken. Opdat de waarheid vervuld wordt, hij geeft de wens, hoor je wel. Eerste begeerte, de wens, en daarna ontvangen ze. Hij geeft de wens van alle die hem vrezen. En hij geeft in de begeerte de onmisbaarheid in te liggen van hetgeen die beloofd heeft. En wanneer zij met God verzoend, dan hebben ze eens tot God geroepen om te bekeren. En wanneer ze eens door Christus met God verzoend, dan hebben ze ook eens Christus gemist en hem niet kunnen missen. En is in de weg der rechtvaardigmaking, als hun Christus geschonken in zijn bloed. En hij heeft ze meegenomen gelijk de hemelvaart en heeft ons medegezet in de hemel. En nu worden ze ontdekt aan het gemis van de derde persoon. Wanneer iemand ontdekt wordt aan Gods gemis, dan schreeuwt hij om God. Dan verlangt hij naar God. En wordt iemand ontdekt aan het gemis van een zaligmaker, dan schreeuwt hij om een zaligmaker. Wordt iemand in zijn schuld ontdekt aan het gemis van een borg, dan schreeuwt hij om een borg. Wordt iemand in zijn gemis ontdekt aan zijn verlorenheid, dan schreeuwt hij om behoud. God geeft altijd eerst te vragen om hetgeen die van voornemens is te geven. En wat wordt erin ervaren? Dat God vrij is om de belofte te geven of niet, want in tussentijd is het zo verzondigd tussen beloften en vervulling. Dat een menigmaal moet zeggen, oh God, als je het nooit doet, je bent recht, maar ach, je hebt het toch beloofd. Gedenk aan het woord. Ik wil het herkennen, zijn zo'n ellendige zondaar, dat ik de eeuwige dood, maar uw woord dan, Heer, uw eer dan, uw naam dan, uw roem dan. Hij zal denk maar doen om die kerk buiten zichzelf te halen. Opdat ze de leven buiten zichzelf alleen en hem vinden door een levend gemis of door een levend bezit. Wat doorgaans maar een ogenblik is. En als de dag van Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eendrachtelijk, zien we nog van elkaar, zeg, dan 10 dagen lang. Eendrachtelijk, dat wil zeggen, ze hadden alle één gemis. Ze hadden alle één gebed. Ze waren één van ziel, één van hart, één van leven. Je leest dat Jonathan zijn ziel kleefde aan de zielen van David. En die van David aan Jonathan, dat was één ziel. Hier hebben nu 120 personen en de 12, discipelen als één hart, één leven, één ziel, één verwachting, één belofte. Hier mag het wel wezen, hij en anderen meer riepen tot de heren die me gunstig horen, hun geroep wilden horen. Gemissen was aangebonden. Gemissen was opgebonden. En dan en dan wordt dat gemis voortdurend voor het aangezicht des Heren neergelegd. Heer, het is nog niet vervuld. Zou het ooit vervuld? Heer, het is nog niet op zijn plaats gebracht. Zou het ooit op zijn plaats komen? Dan loop je daarmee. Daar kan je zelf niet van ontdoen. Dat legt dan vooraan. En wat dan vooraan ligt, daar wordt het eerste om gevraagd. Daar wordt het eerste om gesmeekt. Zij miste de verzegelaar van het werk des middelaars. Zij miste de duidelijke bediening waarvan de apostel zegt. Door die geest getuigt onze geest dat we kinderen Gods hadden een gat in de rat. En in dat levende gemis kon niemand geschonken worden aan de Heilige Geest. Dat kon niemand vervullen naar die derde persoon. Niets, geen tien wereld, ja zelfs al de bevindingen achter hem liep, konden dat gat niet dempen. Als alleen hij was aan ontdekt en die beloofd was, werd een noodzakelijkheid om hem te mogen ontvangen. Maar ze wisten de dag niet en ze wisten de wijzen ook niet. Dat had hij allemaal voor zichzelf gehouden. Dat was allemaal verborgen voor hun ziel. Hij had hun wel gezegd. Dat ze niet vragen moesten om hetgeen wat niet nuttig. Ze moesten niet vragen om hetgeen wat ze niet nodig hadden te weten. Want als ze vragen over een aards koninkrijk, dan zegt hij, het komt u nu toe te weten. Alsof hij zeggen wil, zij tevreden met hetgeen wat je geopenbaard is. Zij nou eens tevreden met hetgeen wat je geschonken is. Zij is tevreden met hetgeen wat je beloofd is. Je moet je maar zelf nergens intrekken, wil die zeggen. Geen politiek en geen aardse. Maar vervul alleen tevreden met hetgeen wat God je geeft. En wat hij beloofd heeft. Laat daar je ziel naar hunkeren. Uitzien en verwachten. En wat leert hij hen dan verder? En het geschieden weer iets anders. Er is geen leven wat zo veranderlijker is als het leven van de kerk. En dan moet je eens indenken aan al die veranderingen die vloeien uit een onveranderlijk goddelijk zijn en wezen. Want als er ene seconde wezensverandering in God was, dan viel de ganse kerk in de hel. Maar ik, de Heere, word er niet in veranderd. Daarom zijn geen kinderen Jacobs niet verteerd. Maar in de kerk is het dan zus en dan weer zo en dan weer anders. Daarom kan ze niets op zichzelf aan, niets genieten. Zo kan alles en zo kan er niet. Zo heb je alles en zo mis je alles. Zo kan je er door, zo kan je er nooit meer door. Zo is het licht en zo is het donker. Zo heb je hoop naar binnen en zo legt het er weer voor eeuwig buiten. Er is geen leven dat zo op en neer gaat en wat zo vol veranderingen is als het leven van de kerk op aarde. En dan al die veranderingen voortvloeien uit een onveranderlijk besluit Gods. Dan wordt van achteren gezien, dat wordt van achteren bezien. Want dan zegt David, het is goed voor mij. Verdrukt te zijn geweest en het geschieden, een nieuwe geschiedenis die ze nooit eer beleefd heeft. Want elke ontmoeting is ook anders, elke onderwijzing is ook anders, elke genade is ook anders, elke beproeving is ook anders, elke nood is ook anders, elke duivelse aanvallen zijn ook anders, allemaal anders, allemaal anders, allemaal anders. Zodat je nooit kan zeggen, het zal nou wel zus gaan, het zal nou wel zo gaan, nee geliefden, heden. Heden sterk en heden zwak. Heden geloof en heden ongeloof. Heden vertrouwen en heden wantrouwen. Dat is het leven van de kerk. Als er een ledenboel vragen wat je wat meer gezegd hebt. Hoe is je naam? Dan zet je op. Dan gaat u weer neer. En het geschieden dat er haastelijk moet God zich dan ook haasten. En God ook haast. Hoeft God zich te haasten. Van ons staat er in de woord. Haast u om des levens wil. Maar God hoeft zich toch niet te haasten. Als die iemand vanmorgen grijpen wil, doet hij dat toch. Als hij hem in de kroeg grijpen wil, doet hij dat. Wil hij hem onder ons gehoor grijpen, doet hij dat. God hoeft zich nooit te haasten. Waarvoor moet God zich haasten? Er is niets buiten zijn bereik. En er kan ook nooit iemand zijn buiten zijn bereik. Maar waar zegt dan die Pinkstergeschiedenis? Daar geschiedde haastelijk. Dat ziet op de onverwachtheid van die daad. Op het onverwachte van die inkomst. Op het onverwachte van die uitstorting des geestes. Er is er maar één die de kerk verrassen kan, en dat is Christus. Komt altijd onverwacht. Als je er gans niet meer op rekenen kan. En als je het gans niet meer durft te verwachten. En hij zelf is een grote verrassing. Hij zelf is een eeuwige verrassing. Hij zelf blijft de verrassing tot in der eeuwigheid. Je zou denken, nou zou het vanmorgen in de kerk wel gebeuren. En je ellende wordt alleen maar erger. Je gaat straks nog maar meer ellende dan huis daar vanmorgen gekomen bent. Ja, vanmiddag kan het niet heen. En je legt een ogenblik te rust en zie dat. Dat daalt uw geest niet. Hij komt altijd haken, dat wil zeggen onverwacht en ongedacht. Ja. Wij zouden zo graag willen zien aankomen. Kijk, kijk, het begint lichter te worden. Hè? We beginnen makkelijker te worden. We beginnen ruimer te worden. Hè? Het zal werkelijk nou zo lang wel niet meer duren. En dan zullen we toch de wens onder zielen hebben. Ik weet nog dat ik overigens tegen mijn moeder zei. Moeder, ik geloof dat het nu gauw gebeuren. Ze zei, kind, we zouden aan de morgen wel spreken. We gaan de morgen wel spreken. En toen was alles weg. Het gemis was ook weg. Het verlangen was weg. En het komen was ook weg. Er schoot niks meer over. Als een dode zondaar. En dat is de weg dat die komt. Ja, ik zou haast zeggen, Sela. En het geschiedde dat er haastelijk uit een engel moet goed onthouden. Dat de duivel altijd haast heeft om in de hel te krijgen. Er is er maar één die haast heeft, en dat is de duivel. Die is dag en nacht zonden. Om ze naar de hel te slepen, weet je, als ze daar hebben, dan kunnen ze niet meer naar de hel. Maar zolang ze op aarde zijn, dan kunnen ze nog een keer worden. Daarom zal die altijd drijven naar een plaats waar niemand bekeerd kan worden. Maar hier zegt de waarheid, en er geschiedde haastelijk uit de hemel. De plaats die God voor hemzelf beschikte van eeuwigheid daar gesteld heeft. Als een verzameling of een vergadering der verkoren engelen en der verloste kerk. Een betere plaats kon God toch niet bereiden voor zijn volk. He, vlak bij hem, vlak voor hem en voor hem beginnen. Geschiedde haastelijk uit de hemel. De schoonste plaats van alle plaatsen, daar is alles heilig. Daar is alles rein, daar is alles rechtvaardig. Daar telt men geen dagen, geen eeuwen. Daar telt niemand zichzelf. Daar wordt alleen God geteld. En dat is de eeuwige zalig. Hoor je? Want als je je eigen nog moest tellen in de hemel, dan was hij nog wat, dan had hij nog wat buiten God. Maar daar telt niemand zichzelf. Trouwens, ze zien ook zichzelf niet meer. Ze horen ook zichzelf niet meer. Ze horen alleen God in Christus. En ze zongen het lied van Mozes en het Lam, wat er verder komt. Vanwaar dat het ook een plaats is, Eden. Zonder verhuizingen, zonder veranderingen. Zowel het hier is van verandering, zowel is het daar van onveranderlijkheid. Zowel het hier is van druk en ellende, zowel is het daar van eeuwige rust. God heeft daar niet met de kastijd. En Christus heeft daar niets meer te verzoenen. Ze zijn daar verzoend. En er hoeft niemand meer binnen te brengen straks. Want straks zal alles binnen zijn. En dan zal hij het rijk aan een vader overgeven en zeggen. Ziet vader ik. en dat koninkrijk wat gij mij gegeven hebt. En daar geschiedde haastelijk uit de hemel. En er zit in het leven van de kerk altijd een hel tussen die hemel. We kunnen nooit naar die hemel of die hel moeten tussenaan. En wat is die hel volgens de zonde? En dat is de zonde van inklevend verderf. Daar is geen bloed voor. Daar is geen borg voor. Daar is geen middelen voor. Daar is alleen een vernietiging voor in de dood. Terwijl de rechtvaardig maken zijn zonde schoonmaakt naar de ziel om ten eeuwige leven. Dan moeten ze hier sterven. Opeens aan het eind van sterven voor eeuwig een God te leven zonder sterven. Daar kwam een goddelijk geluid uit de hemel. Dat goddelijke geluid is de voorloper van de uitstorting. Dat is de voorloper van de openbaring en schenking van God en Heilige Geest. En als dat goddelijke geluid in het hart van een zondaar voor het eerst heen komt, bekeert u. Dan verliest hij dat niet meer. Dan hoort hij dat woord morgen nog, dat woord hoort hij overmorgen nog. Dat woord hoort hij volgende week nog. Dat kleeft hem maar voortdurend aan, bekeerd, bekeerd. Dat gaat met hem mee naar huis onder zijn eten en zijn drinken. Daar moet hij mee gaan leggen, daar moet hij mee opstaan. Dat is overal maar bekeerd, u bekeerd, u bekeerd. Daar staat goddelijke geluid. Dat kan je niet meer wegkrijgen. Dat kan je niet wegkrijgen. Dat wordt zo diep weggelegd. Dan geen duizend hellen brandende dat uit. En geen duizend duivels rukkende dat uit. Want hoe meer getopt om daar vanaf te komen, hoe meer die waarheid naar binnen komt, hoe sterker dat die naar binnen komt. En hoe noodzakelijker dat het wordt om er zo tot God bekeerd te mogen worden. Een goddelijk geluid krijgt Manasse, en dan zit hij zo in de gevangenis. En dan hoor je ook zo weer een goddelijk geluid van God en Heilige Geest. Doet een goddelijk geluid naar boven gaan van een Manasse, toen bad hij ernstelijk. Met eerbied gezegd, daar bidt God, om een verlossing door God. Want in de ontvanging van die persoon des geestes in de persoonlijke wedergeboorte is van een zodanig belang dat die alle gaven des geestes te boven gaan. Laat iemand dokter zijn, de God geleerd. Laat die professor zijn. Laat die een Biliam zijn om de verborgenheid der goddelijke geheimen te ontdekken. God gebruikt die man zijn tong, maar nooit zijn hart. En straks koudt hij zijn tong over hetgeen wat nog openbaart en nooit beleefd is. Kan ver gaan die ogen, ogen. Uit de hemel een geluid als van een geweldige. Dat is een goddelijk geweld. Wie kan er aan staande blijven? Dat is een goddelijk geweld. Wie kan dat keren? Dat is een goddelijk geweld. Wie kan dat tegenhouden? Die ken ik niet hoor, want hij is er niet in. Om dit tegen te houden moet je minstens God zijn en minstens nog meer een God zijn. Geliefden. Er is geen doodstaat op aarde zo dood. En er zijn geen duivelen zo machtig. En er is geen hel zo diep. Als dit goddelijke geweld inkomt, dan maakt hij ruimte voor hemzelf. Dan maakt hij ruimte door genade voor genade. Dan maakt hij ruimte door liefde voor liefde. Dan maakt hij ruimte door zijn goddelijke persoon weer voor een andere persoon. En tenslotte tot de verzegeling van de derde persoon. Ja. Je kan toch wel denken, mensen. Als wij dat konden weer, dan werd er niemand bekeerd. Nu. Maar nu zegt de waard, ik wil. En zij zullen. dat we werden gehoord en dat goddelijke geluid en die geweldige gedreven, waar ging die heen? Wel naar Jeruzalem, het is waar, het is waar. Maar niet het huis van Caiaphas. Nee. Nee, geliefden. God weet wel waar die wezen moet, hoor. Geloof me. Hij schrijft aan de gemeente van Pergamus. Ik weet waar je woont, hoor. Ja. En dat bedoelt niet of je aan de stationsweg woont of in Veenendaal of Waarhoek. Dat bedoelt maar dat God weet waar je hier woont. Ja. En dan zegt hij wederom. Gij hebt een kleine kracht. En die kleine kracht, dat is de levensopenbaring van God en Heilige Geest. Met eerbied gesproken. Dan moet je God en Heilige Geest vernietigen om dat werk te kunnen vernietigen. Moet je God en Heilige Geest doden om die wedergeboorte te kunnen doen. Dan moet je Christus doden om zijn werk verheerlijkt in die jongeren te kunnen doden. Ten slotte moet je een drieëne God doden om zijn werk te kunnen doden wat er bij aanvang, voortgang en met hemzelf volleind te gezet. Maar kom, wat zegt de tijd dat straks eeuwigheid wordt voor u en voor mij? En vervulden het gehele huis waar zij staan. Precies daar. Precies daarin. Oh ja. En vervulde dat wil zeggen dat al de schatkameren schatten vervuld te werden uit zijn volheid. Met genade voor genade. Vervuld wil zeggen vol. En dat volgemaakt geliefden. Zij ze eerst door dat goddelijke geluid en die geweldige gedreven wind leeg gemaakt. Ze zijn leeg gewaaid. Ja. Helemaal leeg. Wat zit er dan over? Een leeg vat. Niets meer dan een leeg vat. En wat is dat leeg vat? In zichzelf dooddoenwaardig en helwaardig. En in dat ledige vat en dan aan zoveel genade, 10 dagen gehangen aan de God aller genade. 10 dagen geloofd en gevraagd en vertrouwd dat hij zijn belofte vervullen zou doen. En dan worden ze net voor die tijd, gaan ze nog eens een keer ondersteboven, dat er niets meer overblijft dan een doodwaardige naakte zondaar. En dan staat er verder vervuld. Dan werd ze vervuld. Met de Vader die ze bekoort. Met de Zoon die ze verlost. En dan met een levendige kennisneming. Van die zoete derde persoon. Terwijl ze door het geloof aanschouwen. Voelen. Waarnemen. En in zijn bediening. In de dadelijkheid opmerken. Den drieënigen God. Ja. En van hen werden gezien. Dat is ook een lief stukje. Er staat niet dat zij wat lieten zien. Aan mijn kant, nee. Nee, nee. Ze lieten alleen God zien. Ze lieten alleen het werk God zien. Ze lieten alleen de genade God zien. Dat is ook een stukje. En van haar werden gezien. Gods werken. En als je Gods werk in mijn kant ziet. Ja, dan moet je van mijn kant er houden. Hoor. Want het werk God trekt op mijn kant er aan. Dat werk God dat bindt aan mijn kant. Dat werk God bedoelt maar één God. En maar één geest. En maar één kerk. En van hen allen werden gezien. Verdeelde tongen, gesplitste tongen, daar uit de gemeente van de Heer Jezus Christus, zowel Jood en Heiden. Deze tongen, die van vuur zijn, dat ziet op reinigingen, loutering en zuivering het vuur. Dit vuur zou door middel van de prediking des woord er duizenden aan brand steken. Duizenden aan brand steken, gelijk je hoort van de 3000. Je worden alle door dat vuur goddelijk aan brand gestoken. En daar staan met een ogenblik als uitgebrande zondaars op de aarde. Geen wereld meer, geen vrouw meer, geen leven meer. Niets was er meer in 3000. Alles brandde eruit. De schuld niets meer over dan schuld, dood en hel. Ja. En dat is een ogenblikje tijd. Waar anders soms, ja, weken, maanden, soms jaren over doet. Dat was hier zomaar een ogenblikje tijd gebeurd. Die tongen, hij gaf ze geen dolken mee. En geen zwaarden. En geen spiezen om ze dood te steken die het niet geloven. Laat dat Rome maar doen. Laat dat Rome maar doen. Nee, ze krijgen geen dolken mee. En geen zwaarden. Maar ze vechten wel graag. Oh. Ik kan alles niet zeggen natuurlijk. Maar laat ik er dit alleen maar van zeggen. Wat wil zijn Gethsemane doen? Liever vechten dan bidden. Liever vechten dan volgen. He? En Petrus was er al zo bij. Klap zitten. Maar hij sloeg die hersenspan in elkaar. En oorde af. De rechteroor. Dat maakt het wel erger van, maar niet beter. Maar bidden voor je vijand, dat moet Christus je leren. Dat moet Christus je leren hoor. Bidden voor je vijand. Ja. Maar nog een paar woorden. En van hem werd er gezien van deel de tong als van buur. En het zat op Petrus. En Petrus zag het van Johannes. En Johannes zag het van Thomas. Zo zag ze het allemaal van mijn kander. Toch eigenlijk een lief stukje. Toch eigenlijk een aantrekkelijk stuk. Hier mag toch wel gezongen worden. Ah, je ziet hoe goed, hoe liefelijk is dat zo. Van één stel op de huis is doorgeslagen. Ja. En die vurige tongen, die zouden de wereld overwinnen. De hele wereld, namelijk dat verkoren. En dan moeten ze uit Rusland vandaan komen waarden ook. Door middel van die vurige tongen, van het goddelijke vuur, de eeuwige onderhandeling des verbonds, in hun harten worden van dood levend gemaakt en toegebracht. Zie het voorbeeld is van die 3000 zegt. Die zijn ook aan brand gestoken. Aan een brand die nog niet over is. Maar die doorbrand verliezen tot in het eeuwige leven. Wat zei je dat? Mannen, broeders. Uit de vrucht van die tong. En dan moet je niet denken. Dat het onder beheer van de apostelen. God gebruikte die instrumenten. God gebruikte die middelen. God gebruikte die jongeren. Wedergeboren jongeren. Waardoor duizenden door de prediking wedergeboren zijn. Ja. Ze hebben tenslotte niet hoeven te zeggen, we hebben gepreekt wat we niet wisten. We hebben gepreekt wat we niet wisten waar het in bestond. Maar ze hebben gepreekt het evangelie, wat ze zelf ingeleerd en beleefd hadden. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest, dat wil zeggen. Er was geen hoekje meer in dat hart wat niet vol was. Nee, nee, nee, nee. Het kleinste hoekje in de hart. Kortom gezegd. Vervuld met een Heilige Geest wil zeggen. Vol van geloof. Vol van hoop. Vol van liefde. Vol van blijdschap. Vol van de gunsten. Vol van barmhartigheid. Vol van de goddelijke genade. Vol van de verbondsgeheime God. Het wil niet anders zeggen. Als dat een hart zo vol. Daar kon geen wereld meer bij, er kon niets meer bij. Ze waren in de tijd, buiten de tijd, ze waren in de wereld, boven de wereld. Ze waren een vrouw en ze waren boven een vrouw. En ze hebben ervaren dat dit hij volkomen de ziel vervult. Als ooit zalig gesteld geweest zijn, is hier geleden. O ja. Hier waren ze zalig gesteld. Hier hebben ze over de dood gezien. Hier hebben ze in de eeuwigheid gebleven. En zijn zo aangegut. Met kracht uit de hoogte. Ze voelden zich sterk in God. Ze voelden zich machtig in God. En daarom heb ik wel eens meer kunnen herhalen. Dat zaligmakende geloof. Dat kleeft de almacht. En dat kleeft de God aller genade aan zoals God is. Ja. Zijn die bang hoor. Nee, ze zijn niet bang hoor. Nee, dat is hier niet meer. Dat is hier niet meer. Wat zien ze in de dood? De eeuwige zaligheid. Wat zien ze in het ombrengen? Het eeuwig thuisbrengen. Dat wordt daar door de Heilige Geest gezien. En als dat nu leeft, ja, och ja, dan leeft er genoeg om een overstap te maken naar het land van de volmaaktheid des eeuwige levens. En zij begonnen, en daar beginnen is nog, we zijn nog niet van het begin vandaan gekomen, het is altijd nog, en ze begonnen te spreken met andere taal. Na elke stand spreekt een kind van God weer anders. Na elke godsontmoeting spreekt hij weer anders. Na elke ervaring in een geest spreekt hij weer anders. Zodat dat veranderen van spreken doorgaat tot de laatste snik van dit leven. En dan zegt Jacob, op uw zaligheid wacht ik, o Heere. Amen. Och, zegen uw woord, o vlees geworden woord, in ons en onder ons, ach die Pinkstergeest, mocht onze harten vervullen bij aanvang en bij voortgang, opdat uw koninkrijk vereerd, openbaard en uitgebreid worden door woord en door geest. Doe verzoening over al onze zonden. Och, laat uw vleugelen ons dekken. En uw vleugelen ons bedekken. En geef ons een geopende toegang naar den genadentroon. Waar buiten u geen haar van ons hoofd valt. Nog een mus van het dak. Amen. 143. De Psalm 143, het tiende zangvers. Leer mij, o God, van zaligheden mijn leven in uw dienst besteden. Gij zijt mijn God, vat gij mijn hand. Uw goede geest bestier mijn schreden en leid mij in het land. Dat tiende van 143. Met u allen. Amen.